az élmény a fejedben, csak menj az álmok elé. Még várj, gyere, fedezd fel, mi máskor a csillagoké. Méz hangzik a füledben, ne félj menni felé. Nőj fel, ezt most ne roncsd el, csak hidd el a szíved övé. Hogyha ébred a szerelem, látom a szemeden, ha elfutsz, mire mész? Gyere, éldás, kiderül, nem vagy egyedül, s megkapod, amit kész. Jön az élet, viharos élet, s mi marad ő, csak a gép. Visz az élet, minden élet, elszáll le ő, csak a gép. Ajtó zárul, belőtt a zárul, mi marad ő, csak a gép. Mennyit tűzünk, elégett elmúlt, vigyázz most rá, ő csak a gép. Pár lépéssel előnyben, még lásd,